Тады, як Ганна кінула Яўхіма, жыццё, здавалася яму, страціла ўсякі лад. Як ні нескладна ішло несамавітае яго жыццё дагэтуль, ўсё ж быў яшчэ ў жыцці гэтым, хоць трохі звыклы, заведзены людзьмі распарадак, быў хоць для людскіх вачэй нейкі выгляд гаспадаркі сямейнай асновы. Была няхай ненадзейная паганая гаспадыня, жонка, было каму загадваць, каго ўпікаць, на кім спаганяць злосць. Ён і не ведаў раней, як багата значыла ў нецікавым жыцці яго паганая, здавалася, ненавісная жонка. Толькі цяпер, калі яна ўцякла, знікла, адчуў, злуючыся на сябе і на яе Яўхім, як дзіўна, неадольна апусцела ўсё ў хаце. Ва ўсім жыцці яго, якім зрабілася ўсё бессэнсным, безглуздым. Злосць была на Ганну тым большая, што ў шал злосці амаль нязменна ўліваўся непатрэбны горкі струменчык прыкра кволай крыўды за тое, што от паганая не палюбіла, не пашкадавала, кінула ў такі час, кінула на сорам перад усім сялом, што за яе паганай столькі болю, прыкрасці яму, што як ні стараецца, не можа плюнуць на яе, сцерці са свае памяці, не можа, нібы наканавана жыць без яе. Сука, годзіно, кляў ён не раз. Закаешся, навек закаешся, папомніш. Гразіўся ён, сланяючыся па двары, пакутуючы бессонніцай начамі, ён у гарачай ліхаманцы, прагнучы помсты, строіў сабе малюнкі адплаты, біў салодкім шале па ненавісным твары, ламаў упартыя рукі. Былі хвіліны, калі ён, прагнучы патолі, гатоў быў ухапіцца за сякеру. Згадваў схаваны ў застрэшшы абрэз. Ні праклёны, ні грозьбы не давалі палёгкім. Хоць не ведаў гэтага, любіў яе паганую, ненавісную, і па-ранейшаму любіў дурной, як хвароба, неадчэпнай любоўю. З таго дня, як Ганна ўцякла, як ніколі не мілым стаў родны яму двор. Не, Яўхім не ва ўсім быў падобны на старога глушака. Жыццялюбны, ахвочы да жыццёвых уцех, ён і раней без вялікай радасці цягнуў на сабе цяжар гаспадарчых клопатаў. Цяпер клопаты гэтыя сталі зусім прыкрымі. Ён амаль перастаў гаспадарыць. Каб не бацькі, якія цяпер трымалі сынаву гаспадарку пад пільным прыглядам, конь, карова, Яўхіма, век былі б непояны і некормлены свінні вішчэлі б з голаду. Стары, што нелагодна сачыў, як сын заспаны, марудлівы, вылазіць са сваёй палавіны на ганак, ледзь не пад абед, як сланяецца па двары, па хаце быццам рабіць няма чаго, не раз прабаваў ушчуваць яго, але не дабіўся нічога. Старая шкадавала, ўгаворвала старога, каб не злаваў, але той з дня на дзень кіпеў усё больш нецярпліва. Асабліва злавала старога тое, што Яўхім п'е. Ледзь не кожны вечар знікаў ён куды-небудзь і вяртаўся дадому толькі пад ранак або і зусім у дзень. З гневам стары заўважыў, што прапалі ўжо некаторыя рэчы Яўхіма, сярод якіх былі дарагія хромавыя боты і пінжак. шак месца сабе не знаходзіў, заўважыўшы гэту прапажу. Увесь вечар і ўсю ноч не спаўся, прыслухоўваўся, калі вернецца Яўхім. Той зашаргаў п'яна пад вокнамі, зарыпеў варотамі толькі пад раніцу. Стары ледзь стрымаў сябе, каб не кінуцца, не даць волю свайму гневу. Ледзь паддаўся голасу развагі. Всё роўна п'янаму гаварыць цяпер ні на што. Чуў, як Яўхім паволі сунуўся ў поцемку сваёй палавінай, як стукнуў конаўкай па вядры, доўга піў ваду, бервяном зваліўся на ложак. Увесь дзень чакаў глушак моманту, каб зноў пачаць трудную гаворку. Толькі пасля абеду, калі Яўхім, прытуліўшыся да вушака, закурыў цыгарку, паблажліва пусціў струменьчык сіняга дыму, стары адчуў, што можна пачаць. «Дзе чобаты хромавыя?» Спытаў стрымана, нібы зусім спакойна, упіўся вачыма ў сына. Яўхім брывом не варухнуў, быццам чакаў. Пусціў спакойна яшчэ струменьчык дыму. «Дзе булі, там няма. Прадаў». «Прадаў? Каму я то?» Яўхім пусціў яшчэ струменьчык дыму. «Аня, ўсё адно каму?» «Грошы палучыў?» – не адступіў глушак. Позірк зноў павастрэў. «Палучыў». «Сколькі ўзяў?» «Сколькі можна было, столькі ўзяў. А ўсё-такі, сколькі?» «Небагато». «Ды сказаць немало». «Дзе яны, твае грошы?» «Каторыя? Пры мне?» Яўхім гаварыў так, нібы здзекаўся. «А каторыя? Спажыў?» Глушака затрэсла ад гневу. «І пінжак спажыў?» Яўхім перастаў дыміць, узняўся, сказаў супакойліва. «Тато, не трэба так». Але стары не мог ужо спыніцца. «Скора ўсе спажывеш, усе на гарэлку распетрыш, усё дабро». Яўхім зірнуў на яго невесела, як бы са шкадаваннем, як на малога, што назаляе неразумна. «Нашто я то ўсе, тато? Ці вы дзіця? Ха, не бачыце нічого?» «Ты бачыш, засляпіў вочы гарэлкай!» «Ад таго, тато, і засляпіў, што бачу ўсё!» Яўхім гаварыў вельмі шчыра і з вялікім хваляваннем, і старому гэта перадалося. Адчуў балючую праўду сынавых слоў, разгублена больш за абавязку папракнуў. «Цераз нейкую галадранку свету не бачыць, тато!» «Не чапайце е то! Не в адным е тым! Бяда!» Глушак пачуў злавеснае, калі Яўхім сказаў: «Е то мы перажывём!» Ён не скончывалі ў тым, несказанным стары адчуў. Ёсць большае, горшае. Яўхім не даў старому весці спрэчку далей, папрасіў: «Пагаворым пра ето пазней. Нешто трудно зразу пасля абеду». Ён выйшаў, і неўзабаве стары пачуў, як у суседняй палавіне рыпнуў ложак. Увечары Яўхім прыйшоў зноў. Калі сёрбалі борщ, у хату валіўся Пракоп Лясун, буркнуў: «Добры вечар у хату», падзякаваўшы, як заведзена, на абавязковае запрашэнне за стол, глыбай апусціўся на канапу. Павячэраўшы, Яўхім не захапаўся, як звычайна, абапершыся аб вушак, задуменна задыміў цыгаркаю. Быццам толькі што перарвалі дзённую гаворку, сказаў старому: «Жыць, тато, все адно не дадуць». Стары таксама лагодны паучальна запярэчыў: «Дадуць, не дадуць, а дзяржацца трэба, а як я не магу. Характер у мяне гарачы, знаеце ж? Характер дзяржаць трэба, не распускаць, а як я не ўмею». Стары, спасцярожліва паглядваючы на Лясуна, стрымана і цвёрда заявіў: «Трэба ўмець. Цяперашнім светам сяму трэба навучыцца, а я от не ўмею, трэба ўмець». Яўхім не адказаў, дыміў цыгаркаю, думаў пра нешта, дакурыў, кінуў пад ногі, расцёр апоркам моцна злосна. Тады загаварыў, як пра набалелае: «Робіш на некаго, як парабак, робіш, а ён жаба, прыйдзе ды вычысціць пад мятлу. Як бы я, то не тваё, а яго. Камандуе ўсякай, а ты слова не скажы. Ейбо!» З лютай шчырасцю, з той раптоўнай неўтрымнай адвагай, якой заўсёды апасаўся стары, прадказаў: «Не ручаюся. Стукну я калі-небудзь етага даметікавага, стукну так, што свінячае папрэзі яго, яйбо, рукі даўно чэшуцца». Стары кінуў позірк на Пракопа, недавольна папракнуў: «Пляцеш усякае, чалавек падумае, і праўда, праўда, тато, стукну, цярпення ўжо няма, не балбачы, здурнеў саўсім». Яўхім быццам і не чуў старога: «Толькі от вас ды матку шкода, дак і дзяржуся, а так даўно б здурнеў саўсім», — закруціў глушак галавой, пазіраючы дружбацкі на Лісуна, як бы просячы не браць сур'ёзна. Пракоп слухаў Яўхіма панура. Яўхім неспадзеўкі весела варухнуў плячыма, закінуў рукі за галаву: «Адзін выхад — з'ехаць куды-небудзь, покуль суд ды справа». Глушак зірнуў на Яўхіма: «Не жартуе? От пабуду шчэ трохі, ды плюну на ўсё. Шчасце, што ні жонкі, ні галапузых ніхто не ўчэпіцца. Вазьму світу на плечы, ды ў белы свет, куды душа павядзе. У свеце мест добрых нямала, будь таго не можа, чтоб і мне не знайшлося. Ждуць там цябе», — папракнуў стары. «Знайдзецца месту. Цяпер усюды такое будаўніцтво, абы рукі». У старым узнялася раўнівая злоць, сярдзіта з крыўдай засіпеў: «А тут? Бацько няхай адзін, бацько няхай адзін вучыцца, даждаўшыся добрых сыноў. Не канешне і вам аставацца, не канешне, не канешне. А добро на кого? Чорту лысому под хвост? Тимо Міканорку Дамецікаваму? За ласку всю його? Старий так кипів, що Євхім не став спрачатися. Посидівши трохи з нейкими своїми думками, скрутив знов папіросу, прикурив от вугольчика, який викатив з печі, димів затоєно партом ружу в очі. «От, дождав помочи!» – скардився лісуну старий. Лясун промовчав. Глушак бачив, под навістю понурих бровов бляск вачей тривожни затяти. Калі лясун глибою став, собрався істі, глушак подався услід. У сенцах старий притримав гостя, тихо, стерожливо попросив: «Не помні, Прокопко, що ми тут пляли? Я ну що я то так, аби язик почесать». «Я ухім правду казав». «Лясун?» Гэта сказав сур'ёзна. Глушак уловив у голосі рашучасть. «Ат!» – заперечив на всякий випадок. «І ти тоєш! Ну не пляті, Прокопко!» Вернувшися у хату, зірнув на Євхіма, що все димів, узльогши на вушак. Упікнув от души. «Плявузгаєш перед чужими, аби што!» Євхім ворухнувся, перестав диміць. «Тато, надоело мне терпеть, коли на горло становится!» І он сказав так наболело и так нетерпливо, что старого взяв раптом жаль до его. И он тревожно повел в очима на окно, чи не чує хто-небудь. Гунь як наболела. Ледь не кричить, як малому стримано і лагодно пораю треба терпеть. Не, конечно, знать кожному, що думаєш. Яухім нетерпливо ворухнув плячимом. «Ёсть про што клопатіцца!» Устав на увесь роз, сумотно павёў позіркам, быццам не ведаў, куды падацца. «Скруцяць скора са ўсім!» Словы гэтыя кальнулі глушака ў самае балючае, але не паказаў кволасці і не папракнуў сына, што не шкадуе вярэдзіць бацькаву збалелую душу. Не да таго было. «Скруцяць, не скруцяць. А няма чаго самому шукаць гібелі. Лезці самому ў пятлю!» Хоть не бы упевнены для сыновой корысти с житевой мудростью додал, як голова буде на плечах, не, конечно, скрутять. Не дав заперечить, пораю свое ждать. Треба ждать, не пора тепер. Сила у них. Дождалися! «Була пора, була ды сплыла, дак і астаецца адно. Ждаць, є ж Бог, будь не можа, пачуе літасцівы малітву нашу. Прышле падмогу няшчасным, прышле, ай, я надзейся на яе, не смейся. Прыйдзе ён, прыйдзе. Побачиш, усе побачиться. Прийде пора. Довго, тато, Ждать прыйдзецца. Стары быццам не заўважыў насмешлівага еўхімавага шкадавання, ведаючы, што за кожным словам сочаць там, на небе. Сколькі не прыйдзецца, дажджэмся. Будь не можа, чтоб не адаждаліся. Бог на небе. Эх, тато, дажджэмся. Яўхім сказаў дабранач, ляніва пацягнуўся ў сенцы дадому. Дома ён доўга не спаў, варочаючыся бессонна на ложку думаў. Думак было багата самых розных, асабліва ўціналася вярэдзіла адна. Куды падацца? У ёй бачыўся яму шчаслівы ратунак, адзіны ратунак з усяго, што так заблытала яго жыццё, кінуць усё адразу, не шкадуючы нічога, і махнуць хоць куды. Паспрабаваць яшчэ раз жыць тут? Усё роўна не дадуць. Тую ноч ён быў гатоў махнуць. У тую ноч гэта здавалася самым простым і надзейным. І хто ведае, як склаўся б яго лёс, каб махнуў ён тад. Можа, інакш, зусім інакш пайшла б яго дарога. Але не махнуў ён. Не так проста было махнуць.